اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کے عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کے عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے